أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حديثك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. عزيز المؤمنين، شرف المسلمين، Rabb-i Rahim Zülcelal'e hamdü senalar olsun ki Miraç kandiline bizleri tekrar kavuşturmuş oldu. Hak Teala cümlemiz hakkında bu mübarek geceyi hayırlara, huzurlara, kurtuluşa vesile eylesin inşallah. Miraç gecesi diyoruz ve bu geceyi kutlamak maksadıyla burada ictima etmiş bulunuyoruz. Hak Teala yine bu geceyi bu şuurla, bu arzuyla, bu istekle tescil etmek, kutlamak maksadıyla uzaktan yakından toplaşıp gelen sizlerden ve bu geceyi burada tertip eden kardeşlerimden Rabb-i Rahim Zülcelal razı olsun. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, Müslümanlar olarak yeryüzünde en mühim davamız, en mühim gayemiz, en mühim sevdamız, en muazzam kavgamız nedir diye sorulsa tereddütsüz buna vereceğimiz cevap şu olmalıdır: Allah'a kul olmak ve Allah'ın rızasını tahsil etmek. Bundan daha muazzam gaye, bundan daha muhteşem dava olamaz. Demek ki mümin olarak dünyada oluşumuzdan muradımız, meramımız, gayemiz, davamız, derdimiz, düşüncemiz, sevdamız Allah'a kul olmaktan başka bir şey değil. Onun rızasını kazanmaktan başka bir gayemiz yoktur. Her zaman söylediğimiz gibi bir insan bütün dünyayı kazansa, dünyadaki menkul ve gayrimenkul bütün değerleri, bütün maddeleri toplasa, kazansa da Allah'ın rızasını kazanamazsa bunun bir kıymeti var mıdır, yok mu? Yok. Yok. Bütün dünyayı kazansanız da onun rızasını kazanmazsanız hiçbir kıymeti yoktur. Bunu başa almak lazım. Bunu her meselenin, her meşgalenin, her meslekin başına almak lazım. İşte bu noktaya işaret edilmiştir ki Leyle-i Miraç'ta ve bu Miraç hadisesini, İsra hadisesini ifade eden Kur'an-ı Azimüşşan'ın biraz evvel okuduğum ayet-i ilahiyesinde bu noktaya muazzam temas edilmiş. Sübhanellezi esra bi abdihi. Görüyor musunuz? Sübhanellezi esra bi nebiyyihi dememiş Mevlamız. Esra bi abdihi diyor. Bakın, bi nebiyyihi, bi rasulihi, bi habibihi demiyor. Bi abdihi diyor. Muazzam bir mana var burada. Nitekim kelime-i tevhid dediğimiz lametle başlayan, la ilahe şeklinde başlayan kelimeye kelime-i tevhid diyoruz biliyorsunuz. Eşhedü ile başlayan kelimeye de kelime-i şehadet diyoruz. Lametle başlayan kelime-i tevhid ki teberrüken hep beraber buyurun la başlayalım, temelden okuyalım. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Burada abid kelimesi, rasul kelimesi evvel geldi. Ne cani bir dikkat meseledir. Abdühü ve rasulühü kelime-i tayyibelerinde görülen hakikat Sübhanellezi esra bi'abdihi kelimesine ne kadar münasip düşüyor. Ne demek bilirse. Buraya biraz temas etmek suretiyle fazla uzatmadan daha sonra değerli ve duyarlı hocalarıma da zaman bırakmak maksadıyla hülasa olarak arz etmek suretiyle huzurumuza veda edeceğim ve buradan sonraki başka özel bir cemaate daha bizi bekliyorlar şu anda diyerek. Kardeşler, demek ki yeryüzünde oluşumuzun, insan oluşumuzun, mümin oluşumuzun, Müslüman oluşumuzun bir tek gayesi vardır. Allah'a kul olmak. Makam-ı ubudiyet. Allah mabud mutlak olmak hasebiyle ve haysiyetiyle bizi de kul kabul ediyor. Onun kulluğunu kazanmaktır da bütün davamız, dünyadaki bütün dertlerimizin, davalarımızın başında yer alan hadise. Kardeşler, bakınız, Allah'a kul olma borcumuz nereden geliyor? Kul olma borcumuz nereden geliyor? Çok kısa keseceğim buraları, uzatmayacağım. Biliyorsunuz, Hira Nur Dağı'nda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan ilk ayeti hepimiz öyle tahmin ediyoruz ki biliyorsunuz. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Ne kadar cahil dikkat. İkra oku diyor Allah'ın Resulüne Rabbimiz Mevlamız. Bismi rabbike Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan, bakın Rabbinin adıyla oku dedikten sonra ellezi halaka. Bakın o maddeyi koyuyor oraya. Yaratan Rabbinin adıyla. Yaratan. Demek ki Allah kimmiş, Allah neymiş? Siz söyleyin. Yaratan. Mesele demiştir. Yaratan. Ve yaratan olmasının en büyük ihtişamı, en büyük ifadesine halaka insane, insanı yaratmasıdır. Allah-u Teala insandan daha muazzam bir şey yaratmış mıdır? Siz söyleyin. Yaratmamıştır. Halakal insane min alak. İnsanı bir damla sudan yaratmış olması ne muhteşem bir manaydı. Şimdi çok kısa. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmiş olduktan sonra mesele tesbih taneleri gibi sözülüyor. Kardeşler, bir kimse Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra, bakınız, yarattığı insanlar üzerinde tasarruf etme hakkını peşinden kabul ediyor. Şimdi Allah insanı yaratmıştır dedikten sonra halakal insane. Ey insan, ey Müslüman, sen Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettin mi? Senin üzerinde bütün tasarruf hakkı, senin üzerinde kanun koyma hakkı, hüküm koyma hakkının Allah'a ait olduğunu peşinden kabul etmiş oluyor musun, olmuyor musun? Kabul ediyorsun. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettin mi, ona teslim olacaksın. Seni senden daha iyi bilen O'dur. Seni senden daha iyi bilen O. Çünkü yaratıcı. Yeryüzünde hiç kimse Allah'tan daha merhametli olabilir mi? Allah olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Allah olamaz. Hiç kimsenin hükmü ve kararı Allah'ın hükmü ve kararından daha isabetli olabilir mi? Olamaz. O halde Allah-u Azimüşşan'ı yaratıcı olarak kabul ettin mi, onun adaletinin, onun ahkamının, onun hükmünün, onun tasarrufunun, onun kanununun, onun çizdiği sınırların isabetli olduğunu kabul etmek zorundasın. İster istemez insanı bu hükmü kabule götürüyor. Allah'ı yaratıcı kabul etmiş olunca peşinden gelen bu hükümleri de kabul etmek zorundasın. Hocam kabul etmeyenler mi var? Ne olur şu noktaları iyi dinleyelim Allah aşkına. Kabul etmeyenler mi var? Allah'ı yaratıcı kabul edip de Allah'ın hükümlerini isabetli kabul etmeyenler mi var? Var. Vallahi var, billahi var. Var. Bunu boşuna söylemiyoruz. Allah'ı yaratıcı kabul ettiği halde Allah'ın yarattığı insan üzerinde, eşya üzerinde, tabiat üzerinde, madde üzerinde koyduğu hükümleri, esasları, sınırları, hadleri, hakları isabetli görmeyenler var. Çok büyük yoldadır bu. İşte kulluk burada başlıyor. Kulluk burada başlıyor, tevhid burada başlıyor, vahdaniyet burada başlıyor, bütün hakikat burada başlıyor. Allah'ı yaratıcı olarak kabul edip de yarattığı insanlar üzerinde hüküm koyma hakkını kabul etmeyen kim var, kim var? Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlere gidelim Müslümanlar. 14 asır önce Kur'an nazil olmaya başladığı zaman biliyorsunuz Allah Resulüne en şiddetli karşı koyan insanların başında Mekke'de kim vardı siz söyleyin? Ebu Cehil vardı. Cehaletin babası. Arapça Ebu baba demek, çok söylerim bunu. Ebu baba demek. Ebu Cehil cehaletin babası. Ya korkunç bir dünya görüyor musunuz? Ebu Leheb. Bakın Mekke'de, Mekke'de bir sürü babalar var. Baba, bugün de babalar yok mu? Baba, baba, baba. Her taraf baba. Mekke'de de çok baba var. Ebu Cehil ayrı baba. Ebu Leheb ayrı baba. Ebu Talip ayrı baba. Hepsi baba bunların yani. Birisi cehalet babası. Ebu Leheb ateş babası. Alemli ateş demek Leheb. İltihap buradan geliyor. Kırmızı yara demek illa. Baba çok. O zaman da var. Ve İslam'a en şiddetli karşı koyan babalar bunlar. Ebu Leheb, Ebu Cehil. Evvela babalar nasıl koyuyor İslam'a? Bugün de yeraltı babaları var, mafya babaları var, siyaset babaları var, sapıklık babaları var. Bir sürü baba var. O zaman da var bekleyin. Tebbet yeda ebi leheb ve tebbet. Sure-i Cemil'e nazil olmuş hakkında melunum. Baba bu, Ebu Leheb. Ebu Zeyd karşı koyuyor. Allah'ın Resulü taaccüp ediyordu. Ebu Zeyd niye karşı koyuyor ya İslam'a? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa, Allah'ın kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ve İslam'ı tebliğ etmeden önce Muhammed'in emin sıfatına sahip bir insan. Muhammed'in emin, herkesin kendisinden emin olduğu insan. Daha niye bu Ebu Cehil karşı çıkıyor? La ilahe illallah deyince niçin karşı koyuyor? Allah'ın Resulü taaccüp içindeydi. Hayret içindeydi. Ve meseleyi bir anla anlamıyor gibiydi. Allah'ın Resulü bu konumda, bu haldeyken ayet-i kerime geldi. Ne olur bu ayet-i dikkatleri Müslümanlar. Kardeşim dikkatinizi dağıtmayın. Allah-u Teala peygamberimizi eğitiyor, öğretiyor, okutuyor, anlatıyor. Hayretini izale ediyor. Buyuruyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ayet-i kerimeye bakın. Habibim merak etme, teaccüp etme, şaşma. Haşa. Hayret etme. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Sen Ebu Cehil'e adamlarına, Mekke'li müşriklere sorsaydın ki, sorsaydın anlamak için. Men halaka semavati vel ard. Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı? Yeryüzünü kim yarattı? Yeryüzündeki insanları, eşyaları, maddeleri, mahlukatı kim yarattı diye sorsaydın. Ve sakkara şemse vel kamer. Semavi alemlerin en fazla görüneni olan güneşi ve ayı kim tanzim etti, kim terbiye etti diye sorsaydın, cevaben diyeceklerdi ki لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Allah yarattı diyeceklerdi. Bakın Ebu Cehil Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor, etmiyor mu? Allah ediyor. Yaratıcı olarak Ebu Cehil Allah'ı kabul ediyor. Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı reddetmiyor. Allah yaratıcı değildir demiyor. Aynen bizim gibi halaka semavati ve arz diyor. Ama korkunç bir uçurum var. Bir dönemeç var. Ebu Cehil Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor ama yarattığı insanlar üzerinde koyduğu hükümleri ve kanunları kabul etmiyor. Anlaşıldı mı şimdi meselenin hakikati? Allah'ı yaratıcı olarak tanıyor fakat yarattığı insanlar, eşyalar, maddeler üzerinde tasarruf hakkını kabul etmiyor. Müslümanlar burayı iyi anlamak zorundayız. Çünkü zamanımızda da aynı telakkiler, aynı inançlar, aynı düşünceler, aynı çağdaş Ebu Cehiller var mı yok mu? Allah'ı var. Her tarafta olduğum var. Allah'ı yaratan olarak kabul ediyor fakat insanların üzerinde hüküm koyma, tasarruf hakkını kabul ediyor. Mesela başörtüsünü kabul etmiyor. Başörtüsü Allah'ın yarattığı kadınlar üzerindeki bir tasarruf hakkı mıdır değil mi? Bunu kabul etmiyorlar. Vallahi kabul etmiyor. Bunu kabul etmeyince ben de Müslümanım ama diyor bu zamanda da örtünmek olur mu ya? Allah'ın hükmü bu zamanda isabeti değildir diyor. Bakın aynı aynı. Çağdaş Ebu Cehil bu adam. Aynı Ebu Cehil 20. asrın sonundaki adam. Değişmez. O bir zihniyet meselesidir. Allah'ın insanlar üzerinde hüküm koyma hakkı. İşte şunu şunu yiyeceksiniz, şunu şunu yemeyeceksiniz. diye Allah'ın hakkı var. Mesela hurrimet aleykümül meytesü ve'd-demü ve'lahmül hınzîr. Hayır. Sizin üzerinize leş yemek, kan yemek, domuz eti yemeğiyle yasakladım diyor. Allah'ın böyle bir hakkı var mı yok mu? Allah bu hakkı yaratıcı olmaktan alıyor. Yiyemezsin. Mümkün değil. O halde işte bazı kimseler Allah'ın bu yaratma hakkını kabul ediyor. Fakat insanlar üzerinde haram etmek, helal etmek, hüküm koymak, kanun koymak, sınır koymak hakkını kabul etmiyorlar. Bırakıyorlar. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ hükmünü kabul etmiyorlar. İçki, içkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, putların her çeşidi, şans oyunların her çeşidi, şeytan amelinden pisliktir. Değerlendirmesini kabul etmiyor. Allah yanlış değerlendirmiş diyorlar. Allah çağdaş değil diyorlar. Allah çağdaş varlık değil. Allah'ın koyduğu hükümler bu zamanımıza uymuyor. Ya böyle şey olur mu? Allah çok yerine kalmış. Için Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra yarattığı insanlar üzerindeki bütün hükümleri ne yapmak lazım? Kabul etmek lazım. O zaman kul olabilirsiniz. O zaman mümin kul olabilirsiniz. Başka bir mümin değil. Ama bakın Mekke'de işte müşrikler, Ebu Cehil'in sıfatı müşrik. Ne olur şu kelimeyi çok kısa, arz edip keseyi uzatmayacağım. Müşrik, iki heceli bir kelime. Müşrik, mümin kelimesine iki heceli bir kelime. Mümin, müşrik. Müşrik kelimesinin kök kelimesi şirk. Şın, rıka, şirk kelimesi. Şirk kelimesinin de esas, daha yaygın olan kelimesi Türkçemizde şirket. Şirket kelimesini içinizde bilmeyen yoksa ne diyor? Şirket. Yani bir kişi birden fazla insanların beraber yürütmesine ne diyorlar siz söyleyin? Şirket diyorlar. İktisadi bir kelime. İktisadi bir kelime. Müşrik, kelimesinin kökü şirk dedim, şirket dedim. Şirket. Aklımızda kalırsa çok iyi olacak. Şirket. Bir işi birden fazla kişilerin beraber yürütmesi. Şirket. Daha çok iktisadi, yani ekonomik konularda, iktisadi konularda mevzuma istenilmiş ve bu yüzden çok yayılmış bir kelime. Şirket. Şirket deyince iktisadi bir alan akla geliyor. Demek ki şirket kelimesi iktisadi konuda, şirk kelimesi de itikadi konuda daha çok kullanılır hale gelmiş. Bir dünyevi bir işi, bir ticareti, bir kazancı bir kişiden fazla, iki kişi daha çok kişiler arasında ortaklaşa yürütme işine şirket dediğimiz gibi itikadi konuları da, bakın itikadi konuda da şirket var. İtikadi. Birisi kalkar da tıpkı Ebu Cehil'in dediği ve yaptığı gibi Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederim. Allah yaratmıştır. Ama Allah yarattığı dünyaya karışmasın. Yarattığı eşyaya karışmasın. Yarattığı insana karışmasın. İnsanın başına karışmasın. Kadınların nasıl örtüneceğine, nasıl giyineceğine karışmasın. İnsanların nasıl idare edileceğine karışmasın. İnsanların nasıl evleneceğine, nasıl yaşayacağına, nasıl devlet kuracağına, nasıl hükümet kuracağına Allah karışmasın. Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun dediği dakikadan itibaren şirk başlıyor, şirket başlıyor. Allah yaratıcı olsun, biz yönetici olalım. Yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım deyince bunun adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Siz söyleyin. Şirk diyor, şirk. Şirk diyor. Bugünkü lügatte zamanımızın konuşma lügatleri arasında aslı Yunanca, Latince olan bir kelimeyi kullanıyorlar. Bu kelimenin adını siz söyleyin. Laiklik diyor. Vallahi laiklik Kur'an'da işkirtim kasılıyor. Allah ya. Olsun, insan yönetici olsun. Bakın işi ortaklaşmaya getirdiler. Yani yaratan Allah olsun, yöneten insan olsun deyince burada ortaklık var mı yok mu? İşte buna şirktir. Bu kadar basit. Vallahi bu kadar basit ya. Şirk. Şirket. Ebu Cehil de müşrik sıfatını taşıyor zaten. Müşrik demek İtikatta ortaklık ortaya koyan insan. Yani Allah'ı yaratıcı kabul edip yönetici kabul etmemek. Yaratmaya ait kanunları kabul edip yürütmeye ait kanunları kabul etmemek. Ne kadar müthiş. İşte buna şirk deniyor. İşte bu işi yapan adama müşrik deniyor. Müşrik. Mümin değil, müşrik. Ve bu Allah'a kul olmaktan çıkıyor, Allah'ın düşmanı oluyor. Allah'ın kasmı oluyor. Korkunç bir şey. Sen nasıl Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edersin de, yeryüzünü Allah yaratmıştır dersin de, insanı Allah yaratmıştır dersin de, halakal insane min alak dersin de, İnsan üzerinde kanun koyma hakkını nasıl kabul etmesin, nasıl etmesin? Nasıl kabul etmezsiniz? Nasıl haramları kabul etmezsiniz? Nasıl günahları kabul etmezsiniz? Nasıl sınırları kabul etmezsiniz? İşte Allah'ın muazzam azabını çekiliyor. اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ وَاَيْتَ رَضَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ Bir çiğnem etten, bir damla neniden yarattığımız şu insana bakın diyor ya. Şu insan hiç mi düşünmüyor ki? فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ Allah'ın karşısına bir husumette hasım gibi geçmiş. Allah! Allah'ın karşısına hasım. فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ Çok açık bir hasım. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Fakat yürütmeye ait kanunları Allah'ın koymaması lazım. Allah bu işten anlamaz diyor. Allah bu işi bilmez diyor. Halbuki biz ayetel kürsiyle ne diyoruz? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Aman ya Rabbi! Allah geçmiş asırlarda, gelecek asırlarda bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ İnsanların önündeki önün, ellerinin istikametinde bulunan zamanları, asırları, çağları, devirleri, zamanları bilir. Allah'ın bilemediği asır, devir olabilir mi? Müslüman. Mümkün değil. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bundan dolayıdır ki Allah'a kul olmak için şirkten kurtulmak lazım. Şirkin içinden çıkmak lazım. Şirki anlamak lazım. Tevhide ulaşmanın çaresi budur. Allah'a ulaşmanın çaresi budur. Miraca ulaşmanın çaresi budur. Cennete girmenin çaresi budur. Başarılayın. Bakın mesela Allah'a kulluğun en formel, en şekillenmiş şekli biliyorsunuz, beş vakit namaz. Beş vakit namaz neyin hediyesidir siz söyleyin? Miracın hediyesidir. Yani Allah Resulüne miraç nasip etti, ikram etti de Resulüne iman eden ümmetine miraç nasip etmedi mi? Etti. Siz okuyun, es-salatu miracul mü'min. Namaz da müminlerin miracıdır. Namaz da müminlerin başlangıcından sonuna kadar miracın ta kendisidir. Bakın mesela miracı haber veren ayet-i kerime hangi kelimeyle başlıyor? Sübhanellezi esra bi'abdihi diye başlıyor. Hangi kelime varmış ayetin başlası söyleyin? Sübhane. Peki namaza tekbir alıp ellerimizi bağladığımız zaman okuduğumuz duanın başında ne var siz söyleyin? Sübhaneke. Bak en iyi kelime. Miraç mı bu? Esanekallahumme ve bihamdi. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Sübhaneke. Namaza başlar başlamak Sübhaneke ile perde açılıyor. Bu da miraç. Namaza başlarken tekbirle başlıyoruz biliyorsunuz. Allahu Ekber'le başlıyoruz. Bu tekbirin adı fıkıh kitaplarında ne diye geçiyor? İçinizde bilen var mı? Tekbir-i tahlime. Tahlime. Yani artık dünya ile meşguliyeti harap eden tekbir. Bu tekbiri aldıktan sonra yemek yiyebilir misiniz? Namazda mümkün değil. Su içebilir misiniz? Dünya kelamı konuşabilir misiniz? Dünyadan çıktınız ve kardeşim miraca gidiyorsun. Ne alakası var dünyada sizin? Tekbir ahime. Haram oluyor. Ayrı bir aleme intikal ediyorsunuz. Dünyadan çıktınız gittiniz. Sonunda tekrar dünyaya geliyorsunuz. Namazın sonunda namazdan neyle çıkılır siz söyleyin? Selamla çıkılır. Halbuki selam adabında selamlaşmanın esas efendim adabı içeriye bir yerden gelip içeriye girdiğiniz zaman nasıl selam verilir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İçeriye girerken selam verilir. Vaka çıkarken de verilir ama daha çok ne zaman verilir? İçeriye girerken. Namazdan aksine bu. Namaz tam bu işin aksine. Namazdan çıkarken selam veriyoruz. Demek namaz dünyanın dışında gelip dünyaya girmekmiş. Dünyanın dışındasın, başka alemdesiniz, miraçtasınız, semavattasınız, huzur ilahidesiniz. O an Allah ve sizde hiçbir şey yok. Namaz miraç o da miraç. Tıpkı yabancı bir alemden, eşyadan soyutlanıyorsunuz. Yemekten, içmekten, dünyadan, dünya kelamından soyutlanıyorsunuz, tecrit oluyorsunuz. Tekrar namaz bitince dünyaya dönüyor, içeriye giriyormuşsunuz gibi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye tekrar dünyaya giriyorsunuz. Çıkmışsınız da dünyada. Keşke namazın mahiyetini, hakikatini müminler böyle anlasaydı. İnşallah. Namaz ne muhteşem, ne muazzam ibadettir. Müminin miracıdır. Ve miracın meyvesidir. Es-salâtu semenetul mirac. Miracın meyvesi. Hani bir ağaç dikiyorsunuz da sonra onun meyvesine ulaşıyorsunuz. Allah Resulü'nün miracının, ağacının meyvesi ne olmuş oluyor? Namaz olmuş oluyor. Sonunda miraç namaz meyvesini verdi. Onu bırakamazsınız, onu etkilemezsiniz, ona takılamazsınız. Biraz burada temas edeyim. Kulluk konusunu kısaca arz ettim. Namazın bu miraç aydınlığındaki manasına da biraz temas edip deseyim. Allah'ın Resulü hiçbir şey için şu kalıbı kullanmamış. Es-salatu imadüddin. Bakınız. Burada din dediğine bir İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din var mı Müslüman? Ebediyen yok. İnneddine indallahi İslam. Din deyince İslam'dan başka bir şartına gelmeyecek. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir diyor. Bakın direk. Şu içinde oturduğumuz zeminin üstünde bir tavan var. Bu tavan şu direklerin üstünde duruyor mu durmuyor mu? Duruyor. Aynen bunun gibi Resulullah ifade etmiş. Es-salatü namaz diyor. İmadüddin. Din-i İslam'ı ayakta tutan direktir diyor bak. Müthiş bir. Hadis-i şerifte ve meşgul olan kardeşlerimiz bilir ki bu direk tabirini sadece namaz için kullanmış Allah'ın Resulü. Dinin direği. Ben şahsen düşündüm, hakikaten düşünmekle, biraz da araştırmak suretiyle bazı meseleler çözümlenebiliyor. Dinin direği, yani namazı çektiğiniz zaman din çökecek demek. Allah Allah, bu kadar hakikaten böyle mi? Hani çadır düşünün, ortasına bir direk dikiyorsunuz, o Kızılay çadırları hani içinde tek direk var. O direği çekerseniz o çadır ne olur? Çeker. Namazı da çekerseniz diyor Allah'ın Resulü, dininiz çöker. Es-salâtu imâbiddin. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينِ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ. Aman yarabbi, düşündüm şunu buldum. Bakın mesela İslam'ın şartı kaçtır diyoruz, siz söyleyin. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Emin olun Müslümanlar, bu beş, bu İslam'ın beş esasının beşi de remzen, işareten, manen, namazın içinde hepsi var. Mesela İslam'ın şartı, birincisi kelime-i şehadet diyoruz. Namazın içinde kelime-i şehadet var mı yok mu? Var. Var, nasıl yok? Her tahiyyatı okuduktan sonra hep beraber buyurun. Namazda var. Sonra ikinci şart neydi? Namaz. Namaz zaten kıldığımız namazın tepkisi. İslam'ın şartlarından ikincisi namaz. Bu da zaten eda ettiğimiz namazın bizzatı kendisi. Üçüncüsü oruç diyoruz. Hani namaz, oruç. Namazın içinde oruç var mı yok mu? Vallahi var. O tekbir-i tahlile, ilk Allahu Ekber tekbirini aldıktan sonra yemekten içmekten kesilmiyor musunuz, kesilmiyor musunuz? Bal gibi oruç. Yiyemezsin, içemezsin, cinsel ilişkide bulunamazsın, dünya kelamı konuşamazsın. Bomba gibi bir oruç ya. Ama kısa süre. Remzen, delaleten, işareten bir oruç şekli var. Kaç etti şimdi? 3. Arkasından hac diyoruz mesela. Haccın sebebi nedir? Siz söyleyin. Kâbe. Kâbetullah olmasaydı hac olacak mıydı? Olmayacaktı ya. Biz namaz kılmaya başlamadan evvel ne tarafa dönüyorlar? Hacda var biliyor musunuz? Hatice'nizde de var. Remden işaretin hacda var. Namazın tarzlarından birisi de istikbali kıble değil mi? Ya kıbleye dönüyoruz. Kıblede Kabe var. Hacın da sebebi Kabe. Namaza başlamak sebebi Kabe. Tevelli vechege şatran mescidil haram. Mescid-i harama yönelmek namazın farzlarından birisi. İstikbal ne diyoruz bunu? Geriye ne kaldı? Zekat. Zekat da malın kırkta birini Allah'a vermek değil mi kardeşim? Bu da aynı namazda var. Bir günde, bakın bir günde kaç rekat namaz kılıyoruz? 40 gün, 40 rekat. Bak kırkta bir, bir günde 40, 40 rekatta birisi. Aynı kılıyor. Nereden bakacağız? İslam'ın bütün şartları namazın içinde var. Namazı terk eden adam din İslam'ı terk etmiş biridir. Allah muhafaza. Namazı terk etmek mümkün değil. Mevlana tabiriyle bir mümin, Allah'a kul olmak isteyen mümin namazı terk edemez diyor. Belki namaz bu adamı terk eder. Mümin namazı terk edemez diye hasta olursa namazı terk edebilir mi? Edemez. Ayakta duramayacak kadar hastaysanız ne halde kılacaksınız? Oturduğunuz yerde. Oturamayacak kadar hastaysanız sağ omuzunuzu veya sol omuzunuzu bir yere dayayarak kılacaksınız. Buna da hastalığınız bu kadar, buna da fırsat ve imkan vermiyorsa nasıl kılacaksınız? Yaptığınız halde kılacaksınız. İmayla başınızla kılacaksınız. Namazı terk etmeye özür yok. Hocam öyle değil, ben idrarımı tutamıyorum. Dakika başına veya işte yarım dakikada ya 15 saniyede bir idrarım damlıyor, prostat hastasıyım, idrar yollarımda rahatsızım, damlıyor, idrar. Efendiler bu halde dahi vallahi namazı terk edemezsiniz. Ya ne yapacaksınız? Sahibi özür diye bir şey var mı yok mu? Sahibi özür, yani özür sahibi olacaksınız. O sıfatla namazınızı kılacaksınız. Ezan okunduğu zaman abdestinizi tazeleştiniz. Bir ezandan öbür ezana kadar idrarınızın damlamasından başka bir surette abdestinizi bozmamışsanız idrarınız damlaya bütün namazınızı kılabilirsiniz. Allah kabul ediyor. Terk edemezsin. Namazı terk etmeye sebep yok. Özür yok. Mazeret yok. Bahane yok. Mümkün değil. Hocam çamaşırı kirleniyor. Hani idrar pistir, silik pistir diyorsunuz. Damlıyor. Benim elbisem çamaşırım kirleniyor. Bu ne olacak? Allah-u Teala Miraç-ı Nebi'nin hediyesi olarak Amene Rasulü ayetleri geldi mi gelmedi mi? Evet. İşte orada geçiyor. La yükellifullahu nefsen, siz devam edin. İlla vus'aha. Allah kullarının gücünün yetmediğini onlara yüklemez diyor. Ey kulum, her dakika çamaşır değiştirmek senin gücünü aştığı için bunu ben kirlenmemiş kabul ediyorum. Namazını kabul ediyorum. Hadis-i onun için namazını terk edenden daha zalim kimse yok. Namaz müthiş bir olaydır. Namaz günde 5 defa Allah'ın huzurunda şarj olmaktır. Şarj, akü gibi, akü. Boşalan akünün dolması gibi Allah'ın huzurunda doluyoruz. Allah'a kullanıyoruz. Gerek yalnız kılınsın, gerek cemaatle kılınsın, asla zahmet yoktur, eziyet yoktur. Ve cemaatin en zayıfına, en hafifine, en hastasına, en özürlüsüne göre namaz ikame edilir. Allah'ın Resulü diyor ki, اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمْ فَيُخَفِّرِ الصَّلَاةَ. Sizden biriniz imam olduğu zaman namazı hafif kıldırsın. Fukahamız böyle diyor, bir camide 100 tane cemaat bulunsa, bakın ölçü budur, 100 tane cemaatimiz var diyelim camiden ama ben de imamın namaz kılacağım. O 100 kişinin içinde bir tanesi, 99'u sağlıklı, sıhhatli, bir tanesi rahatsız. Mesela nefes darlığı var. Bir cemaatimizin içinde bir tane nefes darlığı var. Nefes darlığı, astım gibi daha bir takım hastalıklar var. 99'u sağlam bir tane cemaatimizin birisi hasta, nefes darlığı var. Allah'ın Resulü diyor ki, ey imam olan zat, sen namazını o bir kişiye, rahatsız olan kişiye göre ayarlayacaksın. Üçten fazla Sübhane Rabbiyel Azim demeyeceksin. Üçten fazla Sübhane Rabbiyel A'la demeyeceksin. Nefes darlığından sıkıntısı olan daralırsa bütün cezayı sen çekersin diyor. Namaz ne diyorsun be kardeşim? Vallahi külfet değildir. Zahmet değildir. Nasıl hastalığın her çeşidi olabilir, o hastalığını bahane ederek namazı terk etmeyeceksin, nasıl kolayına gelirse öyle kılacaksın. Sonra miracın meyvesi, senevesi, neticesi, hediyesi, afiyesi olan namaz sonra çok zamanımızı almıyor, çok kısa nakledeyim. Günde demin dedik ki 40 rekat namaz kılıyoruz, 40 rekat. Normal olarak bu kadar. Bir rekat namaz araştırın, göreceksiniz 1,5 dakikada kılınıyor. Bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınırsa, 40 rekat kaç dakikada kılınırsa söyleyin? 60 dakika. Yani 24 saatin içinde namaz ne kadar zamanımız alıyor? 1 saat ya! 24 saat Allah'ın ikramı var. 24 saatin bir saatini Allah'a vermeyen, Allah'a kul olan kim olamaz? Allah olamaz. Bir saat be. O kadar da insan cimri iki sormamalı. Vakit olmamalı. 24 saatin bir saatinde ne var ya? Çok mu zor, çok mu fazla, çok mu ağır kardeşim? Allah-u Teala bu miracı ne kadar bereketli yaratmış, ne kadar mübarek işte. Hatice zaten Mescid-i Aksa diyor da Rabbimiz اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ onun etrafını çok mübarek kıldık diyor. Tefsir, dün birçok tefsirleri bir kere daha karıştırdım. Tefsir-i Kurtubi'yi karıştırdım. Tefsir-i Alusi'yi karıştırdım. Fahri Razi'yi karıştırdım. Sübhanallah. Bir de Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin Ruhul Beyan'ını karıştırdım. Vallahi Ruhul Beyan tam 32 sayfa bu Mescid-i Aksa'yı izah ediyor. Bursalı bir İslam alimi Arap yazmış tefsirini. Bütün tefsirlerden daha fazla. Ne hassasiyet göstermişler. Bârekna havlehu. Bu Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık demekten maksadı ne Rabbimizin diyor da bunu namaza bağlayanlar da var. Orada Allah'ın Resulü Mescid-i Aksa'da 124 bin peygambere namaz kıldırdı mı kıldırmadı mı? Bereket budur diyor. Bârek de havlehu. Orada biz günle bile namaz kıldık. Namaz kılmayan ellerinde bereket var mıdır? Yoktur. Vallahi yoktur. Namaz kılınmayan evler harabedir. Namaz kılınmayan meskenler harabedir. Namaz kılınmayan insanlar harabedir. Allah'a kul olmak gibi değildir. Miracı biz namazla yaşıyoruz günde. Allah'ın Resulü ömründe bir sefer miraç etti. Biz Müslümanlar günde 5 sefer miraç ediyoruz. Aklınızı başınıza alın Müslümanlar. Namaza önem verin, kıymet verin, önem verin. Kala kala elimizde bir namaz kalmış, onu da kaybetmeyelim, onu da zayi etmeyelim Allah aşkına. Herkes salat için olmayalım. Mevzu pek fazla, pek uzun, pek yoğun ama daha değerli kardeşlerim, hocalarım, gülgüllerim, sultanlarım var. Onlara da zaman tanımak cömertlik olur, hani hepsini bizim kullanalım canım, olacak şey değil. Allah-u Teala ağzımızı çok kabul etsin inşallah. Günahlarımızı yok kabul etsin. Karnımızı çok kabul etsin inşallah. Ve rahmetiyle, rızasıyla cümle bizi mahtar etsin inşallah. Miracın bereketine, feyzine hepimizi nail etsin. Müzakip arkadaşlarımızı dinlemek üzere, Rabb-i Rahim Zülcelal cümlemizi ve cümle müminleri cennet ve cemaline mazhar eylesin inşallah. Amin. Fatiha'yı çekmiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.